किसी ने एक सवाल किया, हमने ऐसे सुना है कि औरतों ने खड़े होकर शावर से गुस्ल नहीं करना चाहिए। देखिए, इसकी कोई ममानियत तो साबित नहीं है, और मैं समझता हूँ जहाँ शावर होगा तो वहाँ हमाम यकीनन बंद वाला ही होगा। फ़िक़ा के अंदर जो बातें आप पढ़ते हैं कि हमाम में औरत खड़े रहकर वो ना करे ये ना करे, उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में जब ये फ़िक़ा लिखा जा रहा था, अक्सर मुसलमान इतने मालदार नहीं थे कि अपने हमाम पर छत डाल सके, तो सिर्फ हमाम बोले तो दीवार होती थी ऊँची वाली, समझ रहे आप। अगर कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो गाँवों में जाके हमाम देख ले, दरवाज़ा तो होता है, छत नहीं होती हमामों पर, टाट रखी हुई, झाड़ कटा तो रख दिए, उड़ गया तो उड़ गया, रह गया तो रह गया, जलाने को लगा तो जला दिए, तो खुला होता है। तो मर्द तो खड़े रह के नहाए, तो इम्कान है कोई देख भी ले, तो मर्द का सतर बहुत नीचे चालू होता है, तो लिहाजा अगर कोई देख भी ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन औरत तो मुकम्मल सतर है, तो लिहाजा जब वो नहाएंगी तो ज़ाहिर से ऊपर खुला होगा, तो इस वजह से फ़िक़ा में बैठ कर नहाना। लेकिन जब आप शावर में नहा रहे हैं तो मैं समझता हूँ शावर बोले तो एक ऐसे हमाम में जो पैक है हर तरफ से, कोई नज़रों का अंदेशा नहीं, कोई खुला हमाम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल जो है नहा सकते खड़े रहकर, चूँकि इसकी कोई ममानियत मनाही साबित नहीं है। और तहारत हासिल करने में अगर ये बेहतर तरीक़ा है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीय एतबार से मैं समझता हूँ उसमें कोई खबाहत मौजूद नहीं है। जी